tunajuana. Tukikosiana mimi na yeye tunaambizana. Tumependana hadi kona tunafanana. Oh, oh, oh. Mapenzi ya kitoto toto na shukuru wewe wangu una. Kibandiko na puliza moto nikiwashwa wewe unanikuna. Vishawishi vingi chunga chama. Usije mauka numiza. Binadamu mara mengi sana. Nachungo sije niliza ma. Ana walali. Hawaishi widosa. Wakupitie mbali. Mashallah umejaliwa na upendo. Furaha ikizi nikilio na kwenye bari. Wewe ndo kingio kwa yangu machozi. Wewe ndo futio baby. Upendo kamina umwa sifoni. Mimi pofuna pako sioni. Ana walani. Hawaishiwi dosani. Akupitie mbali, mama oh. Wale mabosi bopai, eti watamu sukai. Akupitie mbali, mama oh. Oh my God, it's better.